Thank you. morto ciuglie ciocche. Ombras, ombras, nazo volas, casubusis, patinedas. Ne voide se castus cove, covi me vam dieci nove, že se nam narodil Bůh spasitel, že ho světa vykupí. Yeah. Сине Отце, небесне. Thank you.